Capitolul 19. În vizită la Istețilă. Istețilă stătea în biroul său, în fața geamului deschis cu brațele încrucișate pe piept și privea gânditor în depărtare, părul neted, pieptănat spre spate, ca și sprâncenele negre, zbârlite, îmbinate deasupra nasului, dădeau chipului său o expresie de adâncă îngândurare. El nici nu se clinti când intrară în cameră cei trei prieteni ai noștri. Covrig îl salută cu glas puternic, îi prezentă pe Șurubel și Piuliță și spuse că aceștia veniseră după letconul delipit, însă Istețilă continua să privească pe fereastră cu un aer atât de concentrat, de parcă încerca să prindă de coadă vreo idee nemaipomenit de ingenioasă, de inteligentă, care îi se învârtea prin cap și nu se lăsa înhățată. Covrig ridică din umeri jenat și zâmbind aruncă o privire spre Șurubel și Piuliță, ca și cum ar fi vrut să le amintească. Vedeți? V-am spus eu. În sfârșit, Istețilă, ca trezit din somn, se răsuci spre cei ce intraseră și, tărăgănând plin de importanță cuvintele, spuse cu o voce delicată plăcută. Salut, salut! Vă rog să mă iertați, prieteni. În mod imperceptibil, ca să spun așa, eu am lipsit adineauri, transportându-mă imaginar în alte sfere. Istețilă se recomandă el și întinse lui Șurubel mâna. Șurubel strânse mâna moale, întocmai ca o pârjoală, și spuse și el numele. Istețilă, repeta acesta cu o voce catifelată și cu un gest larg, cumpătat. Îi întinse mâna lui Piuliță. Piuliță, răspunse Piuliță și strânse la rândul lui pârjoala. Istețilă, rosti pentru a treia oară Istețilă și întinse mâna lui Covrig. Dar noi ne-am cunoscut mai de mult, spuse Covrig. Ah, da, într-adevăr, ești Covrig, exclamă Istețilă, compunându-și o figură mirată. Salut, salut, vă rog să luați loc, prieteni. Se așezară cu toții. Va să zică, l-ați cunoscut pe Elice al nostru, întrebă Istețilă, dovedind prin întrebarea pusă că, deși în mod imperceptibil lipsise, transportându-se în alte sfere, auzise totuși ce spusese Covrig. El v-a arătat probabil mesele și scaunele sale rabatabile. He, he, he, he, he. Șurubel încuvință printr-o mișcare a capului. Pe chipul lui Istețilă apăru o expresie ironică. Stăpânit parcă de o plăcere, el își frecă genunchii cu mâinile și spuse: He, he, he, inventatorii ăștia sunt cu toții niște excentrici. Ei, spuneți-mi, vă rog, la ce folosesc aceste mese rabatabile, dulapuri care se deschid, hamace care se lasă în jos. Mie, de pildă, îmi este mult mai plăcut să șed comod pe un scaun obișnuit care nu sare în sus de sub tine, îndată ce te-ai ridicat de pe el, sau să dorm într-un pat care nu se plimbă cu mine în sus și în jos. Pentru ce toate astea, spuneți-mi, vă rog? Cine mă poate obliga să dorm pe un astfel de pat? Dar dacă eu, ca să zic așa, nu accept? Nu vreau. Însă nimeni nu vă silește să o faceți, spuse Covrig. Elice e un inventator și încearcă să perfecționeze tot ceea ce îi cade în mână. Nu întotdeauna îi reușește, însă are și multe invenții folositoare. E un meșter bun. Dar eu nici nu spun că e prost, obiectă Istețilă. Este, dacă vreți să știți, un meșter foarte bun. Da, da, trebuie să recunosc, un meșter excelent. A făcut pentru mine un minunat vorbitograf. Ce chestie mai e și vorbitograf? Întrebă Șurubel. Este o mașină vorbitoare. Iată, priviți! Istețilă își conduse musafirii spre masă, pe care se afla un aparat nu prea mare. Această lădiță, sau geamantanaș, spuneți-i cum vreți, are într-o parte o mică deschizătură. E suficient să rostești în fața acestei deschizături câteva cuvinte, apoi să apeși pe un buton și vorbitograful îți va repeta întocmai cuvintele rostite. Poftim! Încercați! Îi propuse el lui Șurubel. Șurubel se aplecă spre deschizătură și zise: Șurubel, Șurubel, Piuliță, Piuliță! Și Covrig, adăugă Covrig aplecându-se spre aparat. Istețilă apăsă pe buton și vorbitograful, spre mirarea tuturor, sâsâi cu o voce fonfăită: Șurubel, Șurubel, Piuliță, Piuliță! Și Covrig! Dar la ce vă folosește mașina asta vorbitoare? Întrebă Șurubel. Păi, cum altfel? Exclamă Istețilă. Un scriitor fără o astfel de mașină e ca și fără mâini. Eu pot pune vorbitograful în orice casă și va înregistra tot ce se vorbește acolo. Nu va rămâne decât să transcriu și gata, novela sau chiar romanul. Vai, ce simplu e totul! Exclamă Șurubel. Citisem undeva că scriitorul are nevoie de imaginație, de o idee. Ei, idee! Îl întrerupse nerăbdător Istețilă. Așa scrie prin cărți că e necesară o idee, dar poftim de născocește vreo idee nouă, când totul a fost deja spus. Orice ai lua, totul a fost, pe cât aici o iei, ca să spun așa, direct din natură. Astfel că ceva care nu mai există la niciunul din scriitori tot va ieși. Dar nu oricine va accepta să-i puneți în cameră vorbitograful, spuse Covrig. Păi, eu mă folosesc de un șiretlic, răspunse Istețilă. Vin în vizită la cineva cu vorbitograful care, după cum v-ați convins, seamănă cu un geamantan. Când plec de acolo, uit acest geamantanaș sub masă sau sub scaun și după aceea am plăcerea să aud ce vorbesc gazdele fără ca eu să fiu de față. Și ce vorbesc? Asta e foarte important, spuse Șurubel. Este extraordinar de interesant, confirmă Istețilă. Nici nu m-aș fi așteptat. De fapt, nu discută despre nimic, ci pur și simplu râd fără niciun motiv, cântă, cocoșește, latră, grohăie, miaună. Uimitor, exclamă Șurubel. Și eu spun același lucru, uimitor, conveni Istețilă. Câtă vreme te afli acolo cu ei, toți vorbesc normal, cu bun simț, dar îndată ce pleci, începe un fel de aiureală. Iată, ascultați înregistrarea de ieri. Am fost la niște cunoscuți de-ai mei și la plecare am lăsat vorbitograful sub masă. Istețilă învârti un soi de disc aflat sub capacul geamantanului și apăsă pe buton. Se auzi un fâșit, răsună un zgomot ca de ușă trântită. Cam un minut fu liniște, apoi răsună un râs general. Cineva spuse, sub masă, se făcu zarvă. Din nou răsună râsul. Cineva strigă, cucurigu, cineva mieună, lătră. Pe urmă altcineva behăi ca oaia. O voce spuse, lăsați-mă pe mine, o sărac ca măgari. Și începu să ragă, iho, iho, iar acum voi face ca mânzul, niho, niho. Din nou răsună râsul. Ei, vedeți? Adică, auziți? Își desfăcu brațele Istețilă. Da, din așa ceva nu prea ai ce alege pentru un roman, răspunse Șurubel, cu bun simț. O să vă dezvălui un secret, i se adresă covrig lui Istețilă. În oraș s-a aflat despre acest vorbitograf și, îndată ce plecați de undeva, încep să strige din adins în fața aparatului fel de fel de aiureli. Și de ce trebuie să strige aiureli? Ei, dumneata ai vrut să-i păcălești pe ei, dar de fapt te-au păcălit ei pe dumneata. Ai vrut să tragi cu urechea la ce vorbesc când nu ești de față. Iar ei au înțeles asta și au început să țipe și să grohăie, tocmai ca să râdă de dumneata. Istețilă se posomărâ. Da, așa va să zică. Nu-i nimic. Tot eu o să-i păcălesc. O să pun vorbitograful sub ferestre. Mașina asta își va mai justifica utilitatea. Și acum vă rog să admirați. Ce e asta după părerea voastră? Istețilă le arătă vizitatorilor un soi de construcție stângace care semăna parcă cu un cort, parcă cu o umbrelă de dimensiuni mari. Probabil o umbrelă, presupuse Șurubel. Nu e o umbrelă, ci un birou pliant portativ cu scaun, răspunse Istețilă. Să zicem că aveți nevoie de pildă de o descriere a pădurii. Vă duceți în pădure, desfaceți biroul, vă așezați comod și descrieți tot ce vedeți în jur. Haide, încearcă, așează-te, îi propuse el lui Șurubel. Istețilă apăsă pe mânerul presupusei umbrele și imediat aceasta se desfăcu transformându-se într-o măsuță cu scaunel. Șurubel se așeză la birou, dar pentru asta fu necesar să-și răsucească într-un mod nefiresc picioarele. Simți cât e de comod, spunea în acest timp Istețilă, și cum vine dintr-o dată inspirația, recunoaște că așa e mult mai plăcut decât să scrii stând pe iarbă sau pe pământul gol. Șurubel nu simțea nici cât e de comod acolo, nici cum vine inspirația, dimpotrivă simțea cum încep să-l doară îngrozitor picioarele. De aceea se hotărâ să schimbe cât mai repede vorba și, ieșind cu greu de după masă, întrebă. Dar spune-mi, te rog, ce carte ai scris dumneata? Încă n-am scris nicio carte, mărturisi Istețilă. E foarte greu să fii scriitor. Înainte de a deveni scriitor, a trebuit, după cum vedeți, să-mi procur unele lucruri și asta n-a fost prea simplu. În primul rând, a trebuit să aștept până când a fost gata masa portativă. Asta a durat câțiva ani buni, apoi am așteptat să mi se facă vorbitograful. Știți și voi ce mult le place meșterilor să tărăgăneze și să te țină pe loc. În special, în astfel de treburi, se distinge Elice. Închipuiți-vă! I-au trebuit 2 ani și jumătate numai ca să chipzuiască cum să facă acest obiect. Ce-i păsa lui dacă eu pot sau nu aștepta? El nu înțelege munca mea de creație. Desigur, un vorbitograf e un lucru complicat, dar de ce să complici și mai mult ceva ce e și așa destul de complicat? Adică și el e complicat? Întrebă plin de compătimire Șurubel. Bineînțeles că e complicat. S-a apucat să facă nu doar un simplu vorbitograf, ci un vorbitograf cu aspirator. Spuneți-mi, mă rog, ce nevoie am eu de aspirator. Numai pentru asta i-a trebuit peste 1 an și jumătate, dar nu-i nimic. Făcu un gest alehamite cu mâna Istețilă. Acum am toate astea, îmi lipsesc doar câteva fleacuri. Ar fi bine să se inventeze o mașină care să poată gândi în locul scriitorului, spuse Șurubel. Aveți dreptate, fu de acord Istețilă. Văzând prin geam că soarele începe să coboare către asfințit, prietenii noștri se grăbiră să-și ia rămas bun. Căpătară letconul și ieșiră în stradă. Șurubel zise. E timpul să ne întoarcem. Mă tem să nu ne prindă noaptea pe drum. Nu-i nimic, fraților, vă duc eu într-o clipă cu mașina. Dar n-ar strica să luați mai întâi o gustare, spuse covric și duse pe Șurubel și pe Piuliță la el să ia masa.